حالا بگو چی میبینی با ششای کور؟ توی خر و لگد و قفس شیر، من خر و عبد و حوس تیر، شب و لب و سیگار لب و شب و لیک لاک، شما آتینگا پاتینگا قاطی با ما این، ولی ما تو تب تیری، ما قاتل شما این، بی هیچ ادعاییم و شما ها کجا این حالا؟ هممون افقی تو کفن خیس، همتون افقی تو کفن خیس، تفنگ تبر تبه تبه با کلمه به جنگ.